Едучи побач з возом, які важка ўціскаў колішнюю раллю і пожню, крактаў, небяспечна калыхаўся, Яўхім увесь час сачыў за ім, то падтрымліваў рукой, то падпіраў плячом. Толькі выбраўшыся на дарогу, на выязджаныя каляіны, адступіў ад воза, пайшоў спакайней, лягчэй. Калі воз пад'ехаў да чарнушкавай паласы, Яўхім скоса зірнуў туды, дзе сядзелі купай, гаманілі аб нечым чарнушкі і дзятлы, падумаў: «Іч, слятаюцца, усё адно як сваякі». Воз жаваў коламі пясок і пыл каляін, шастаў добра змазанай воссю, конь рыпеў гужамі, а Яўхім як бы не бачыў нічога, не чуў, разварушана думаў ужо каторы раз пра сваю прыкрасць хваробу. Хто мог падумаць, што так завяжацца? Лічыў спачатку глупства драбніцца, падурэю з ёй, саб'ю ахвоту і кіну. І спачатку ж ішло быццам бы так, як хацеў. Хіліцца быццам бы да яго пачала. Калі вярнуўся з турмы дзятлік, думаў, паглядзіць хай недарэка, пазайздросціць яму Яўхіму, што адбіў каханую. Яўхім быў упэўнен, што Ганна не дурная ж, бачыць жа, хто такі ён і хто дзятлік. Прытуліцца да яго Яўхіма, самага віднага, самага разумнага, першага на ўсе курані хлопца. Ён тады нават часам думаў з асцярогай, каб хоць не прыліпла вельмі, не звязала, і вось жа на табе. Яўхім дасюль не можа спакойна ўспомніць, як толькі ўбачыла дзятліка, зноў хітнулася да гэтага няўклюды, галяка гэтага, ад яго, ад Яўхіма. Гэта здалося такім недарэчным, дурным, што Яўхім спачатку проста не паверыў, што яно моцна, надоўга. Мала якая дурасць можа ўляцець раптам у дзявочую галаву. Мене дзень другі адумаецца. Але Ганна не адумвалася. Тады Яўхім не вытрываў, яўна паступаючыся мужчынскай годнасцю, сам пайшоў да яе, паспрабаваў перахапіць, зноў вярнуць, і так падступаўся, і так чаго толькі не нагаварыў, праводзячы да хаты, трымаючы сілком каля ганка, хоць бы трошкі змянілася. Каля ганка ледзь дойдзеш, у яе толькі і клопату хутчэй нырнуць у сенцы, спаць заўсёды спяшаецца, абняць за плечы нават не далася. Самае крыўднае — бачыць усё, разумее, ды яшчэ пасміхаецца, гуляе з Яўхімам, як кот з мышшу. Нібы і не гоніць зусім, нібы надзеі трохі пакідае. Хадзі, дурань Яўхім, валачыся за ёй, зайздрось, як яна да дзятліка туліцца. Не, Яўхім не зусім страціў гонар. Хадзіў, хадзіў за ёй, злаваў, ды ўрэшце рашыў: «Всё! Канец гэтаму глупству, гэтаму здзеку адзін раз і назаўсёды!» Як рашыў, так і зрабіў, выкінуў з душы, з памяці, нібы і не ведаў ніколі такой. Як на шчасце, паявілася Лесніковна. Вясёлая, гаваркая, прынадная дзяўчына, як з неба звалілася разам з бацькам сваім, новапрызначаным лесніком. Праўда, звалілася трохі далекавата, вёрст 5 з гакам в адзін бок. Але што Яўхіму былі гэтыя 5 вёрст? Была пахвота мераць іх, а ахвота гэтая тады поўніла яго, як ашалелы ляцеў лесам балотнай сцежкай да Верачкі. Верачка была зусім іншая. Праўда, не кідалася радасна да Яўхіма, удавала сябе нават абыякавай, але Яўхім бачыў, рада яму, падабаецца ёй. За лесніковай пасадай так пахнуў смалою, млеў бор. У бары, без бацькі і маткі, што вельмі ж прыглядваліся да Яўхіма, Верачка неяк асабліва ружавела і чамусьці уздыхала, уздыхала. Калі Яўхім прытуліў яе да сасны і абняў, яна не адштурхнула. Сінія вочы Верачкі былі цёмныя, як вада перад навальніцай, губы прагныя. Здавалася, ўсё перамянілася, няма больш хваробы гэтай Ганны, ёсць толькі Верачка, адна лагодная, пяшчотная, радая яму. І вось жа аказалася раптам, што ўсё гэта мана. Нішто аказалася, не перамянілася. Хвароба як была, так і асталася, і ўсё гэта адкрылася неспадзявана, у момант, у добрую ясную раніцу. Колькі разоў спаміналася Яўхіму гэтая раніца, гэта сустрэча. Выпусціўшы з-пад шапкі з бляшчастым казырком ссунутай на бок хвацкі чуб, ішоў Яўхім па вуліцы, ішоў к Верачцы. Не глядзеў ні на кога, рукі ў кішэнях сініх фарсістых галіфэ, папяроска ў ганарліва прыкрыўленым роце, нёс на казырку на глянцы ссунутых гармонікам шыкоўных хромавых ботаў, адзіных у куранях, сляпучы зырк сонца, быццам сам зырчэў. Ішоў першы жаніх на ўсё сяло. Зяла залітая святочным сонцам вуліца, зяла і душа, поўнае адчуваннем маладосці, хараства, свайго сілы. Добра было ведаць, што блізка сустрэча на ганку лесніковай хаты, гарачы бор, Верачка, якая ружавее і ўздыхае. І раптам усё знікла, уміг, як і не было. І бесклапотна салодкае прадчуванне ўцехі і леснікоўна, і ганарлівая сіла. І было пад чаго, убачыў. Проста яму на дарозе стаіць Ганна, таксама па-святочнаму вясёлаю, святочнай паркалёвай кофці з кветачкамі. Стаіць, жмурачы вочы ад сонца, лускае семкі. Кагосьці, мусіць, чакае. «Добры дзень», – павіталася з усмешачкай, гулівай хітрай, якая заўсёды дзіўна яго калола. Яўхім, нібы незнаёмы, абыякава адказаў, намерыўся прайсці. «Куды я то такі наваксаваны?» Яўхім хацеў зрэзаць, мабуть, не к табе. «Уга! Я так і думала», – яна засмяялася задзірыста. «Глядзі ты, ўсё адно як згаварыліся, і я не цябе чакаю. Да леснікоўны?» Прытворна лагодна пацікавілася яна. «Можа, да я табе што? Зайздрасць бярэ? Канешне, такі кавалер, толькі вочы ў яе, кажуць, у розныя бакі глядзяць, праўда?» Яўхім зірнуў на яе, як мог пагардліва, і ўбачыў. Яна задаволена смяялася, дадзела, раззлавала. Не ўправіўся Яўхім сказаць што-небудзь, каб яна прыкусіла язык. Адвыкла назаўсёды кпіць з яго, як Ганна, азірнуўшыся, весела войкнула, спрытна і лёгка подбегам падалася прэч. На вуліцы паявіўся дзятлік. Яўхім плюнуў і, як бы нічога не здарылася, пайшоў сваёй дарогай. Ішоў, здавалася, як і дасюль, весела, бесклапотна, всё так жа пасмоктваў куплёную папяроску, думаў, што гэта яе балбатня пустое, і сама яна нішто яму цяпер. І ўсё ж, падыходзячы да могілак, не вытрываў, азірнуўся. Яна стаяла з дзятлікам і чагосьці смяялася. З чаго? З каго? Зайшоўшы за могілкі, за якімі яго нікому ў сяле не было відаць, Яўхім спыніўся, сеў на траву. Ісці да леснікоўны раптам расхацелася. «Круцёлка языка тая!» Не першы раз падумаў цяпер Яўхім, ступаючы побач з возам, што важка пакалыхваўся і рыпеў гужамі. «Ходзіць у зрэб'і падраным, адзержыцца, як пані якая!» Адсюль думкі Яўхіма пайшлі іншым кірункам. Думаў, як гэта недарэчна, безглузда бывае часам у жыцці. Адзін чалавек ўсёй душой табе прыяе, любіць бы яго ды любіць, а не любіш, ён дабрадзей хіліцца да цябе, а ты абыходзіш, уцякаеш ад яго, а на другога і глядзець бы не трэба, не тое, што блізка быць з ім, а ты і глядзіш, і сам ліпнеш душой да яго, і дзіўна, І прыкра было ўспамінаць, калі Ганна была ў полі, хоць і стараўся не глядзець у той бок вочы, як бы самі з сабою сачылі за ёй, бачыў, як жне хутка, спрытна, як разагнуўшыся, зморана ўзняўшы рукі, перавязвае хутку, як ідзе памалу, але ганарліва да біклашкі п'е, не мог глядзець, абы як быццам абдымаў яе ўсю. У вішныя голыя рукі, гнуткі, як у вужакі стан, усё яе спрытнае, жаданае цела. Хоць не блізка была, чуў, як асабліва горача пачынае біцца кроў, як сохне ў роце. Но трэба ж было дайсці да такога. З-за гэтай задзірлівай ганарліўкі вечарамі не сядзіцца ў хаце, начамі не спіцца. Выходзіш вечарам з адной думкай, як бы штось асобае пабачыць. Пачуць яе і шкадуеш, злуешся, што яна рэдка ў гуртах дзяўчат і хлопцаў паяўляецца. Без яе як бы... І вечар не вечар, і ноч не ноч. Калі ляжыш адзін у душнай хаце, сэрца аж гарыць, як падумаеш, што яна гэтым часам можа дзе-небудзь з дзятлікам грэецца. І трэба ж было, каб так усё павярнулася. Калі так далей пойдзе, то на Яўхіма, чаго добрага, пальцамі паказваць стануць, смяяцца. І сама яна, можа, найпершая, разам з гэтым недарэкам дзятлікам. Нехай толькі паспрабую, ці яна, ці хто-небудзь пабачыць. Ён і так даволі цацкаўся з ёй. Хопіць далікацтва, трэба нарэшце узяцца рашуча, каб пачула, з кім жартуе. Узяцца так, каб дух ёй зацяло моцна, як мужчына. Прыціхне адразу, памякчэе, будь не можа. Што не памякчэе, падумаў Яўхім, раптам заўважыўшы, што пад'ехаў ужо к свайму гумну.